Shehna, mesela e fikur tjetër për namazin, nëse një njëri e ka musafir, edhe ka ardhë dhe shpia, mas që është falë akshamin. A i s'ka ujtë me falë akshamin nur, është të shpia vjen me falë akshamin. Gjematit e shpia janë për falë jasin. Edhe kje dinë sa të janë për falë jasin. A banë kje që ka falë akshamin, me hi gjemat me të, e ku t'i bojë të reqate me dhonë selam, pastaj mu quë edhe mu ngjitë për zytë gjematit për në falë jasin. E banë, në kënë, pëse pa banë të shvirë ti me senë për musafir? Për me konë, ma shumë vakilije. Ke banë vakilije këtu? Po. Një nësën ka haru, apo me zhvur zhjithë shka hanë hinë në gjami, e gjenë gjematin të falë jasin. Aja banë njetë me falë akshamin. Kur të quhet imami, në rëkatë rëqafësin i kasën, hej, në pësëllëm, rrinë, nuk shohet me imamë, në pësëllëm, më së nëjë alidhë në jetin e jatësisë. A gjajës? Shekhna, dikosh mundet me thonë, këtu ka e khilaf njetëve. Një, e dyta, në hadith ta për anësën se gjullë imamu ju të me bihë. Për që njeri cilë e falë akshamin, mas imamit që e falë atin, nuk ka bo iktimam me imamin, se ka dollë para se me dhonë selam imamin. Si unë amë në gjëvabë të njëve? Gjëvabë kallaj. Gjëvabë kallaj. Mas parit khilaf e nije, nuk hin umum fjallë të pega mërë sallallahu alaihi sallam, inna ma gjojnë lë imamu li u të më bihi. Nuk hin ke meselën këtë hadith. Se? Adini hadithin i Buharis, rahimahullah, që e ka barjojët në sahih, anë Jabir ibn Abdillah, radhiallahu ta'ala anhu, anë Muadh ibn Jabal, kanë yusalli al-isha al-akhira, wara'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, thumma ya'ti masjid qawmihi, فيصلي بهم العشاء فهي له نافلة وهي لهم فريضة لكبرتيك النية تذكره كحديث أشتي كاتنا دليلة كي نك أتمنان شفاش إنما جعل الإمام ليتم بها به إن حركات الظاهرة ما سبارت edhe që ej që e ka lidhë namazin me njetën imamit, jani një njetë. Mësë me i këna mesele qeter në pak zjanisht jani. Në këtë hadithit Muavit, ka bëva ki njëherë, si kur që thamen hadith Bukharis, është falë Muadhi mësë pegëmën s.a.s. në Medina, a këthy ka falë Jasin në Gjami Mahalëtët. është kënë, a kënë lidhë me të një pe gjëmatit të tivë, me në Ansarë, kur a fa e këmohi Fatihën, يا في ذي مكنوة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كل جالي كويتايشي دم زيتو كنيم أكفوتي نمازن أشكوهي نيان جاميس وفل بيتم معاذي مسي كان أفسدا كان كذوة كي فلان شفتو شفتو كبان أشو e ka folë keqë për te. Kë gjali, kër e ka mni fjarën i keqë për Muadhit, ka shku, në thona, e ka fadit, ju. Po, që fadit? E ka fadit, po. E ka fadit Muadhin të pegamen sa nësëndëm. Pegamen sa nësëndëm i ka që në ardhën, ka ardhën. أي كافان أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. كتوى شديدي كتوى تشكينا يشاهدك كوركين اذر انساني بمسببا اكتداتش من اعماله اشجعين كنتي ايكي كاكبوت نمازن نفار اذر دوات سركا مع ذلك نكو كافان في غمير صلى الله عليه وسلم زيها كنتي تبي كي دمي باني مازن اتي صحيح كا اذر ما فرق وكي كنت فكتة اشجعين مثلاً كي أكينا برش نيتي مليزن أذا بوت مليز جثمون يا جثمون أشت إلا كوكا إذر شريات أمور أشخويتش.